مرد کور یا واخ کولا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دم را اوچاتا لکستور دی زلی گی مور زما مورے زما مورے خوشالی د مور سپر لے دے مور د ژوند ماز دی گره دے خوشالی د مور سپر لے دے مور د ژوند ماز دی گره دے خوشالی د مور سپر لے دے مور د ژوند ماز دی گره دے مر سحر کے لکا پر خوا تگیستر گے پری مڑی گی مر عظمات کے دم را اوچاتا لکستور دے زنی گی مور زما مور زما مور مرد کور یا واخ کولا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دم را اوچاتا لکستور دے زلی گی مور زما مورے زما مورے پسر غرم کے لکیا سیورے دوانے مور دہڑا پسر غرم کے لکیا سیورے دوانے مور دہڑا پسر غرم کے لکیا سیورے دوانے مور دہڑا پسر غرم کے لکیا سیورے دوانے شفقت سانگے خوری دی ستڑے جون پر دما کی گی مر عظمات کی دم را اوچاتا لکستور دے زلی گی مور زما مورے زما مورے مرد کور یا واخ کولا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دم را اوچاتا لکستور دے زلی گی مور زما مورے زما مورے پساخت پریشان کے تسلی دا حوصلا دا مر پساخت پریشان کے تسلی دا حوصلا دا مر پساخت پریشان کے تسلی دا حوصلا دا مر پساخت پریشان کې تسلی د حوصله مور خبره د حکمت کړې حوصله پر بلندي گی مور عظمت کې دومره اوچتا لکه ستوره دې زلیږي مور مرد کور یا واخ کلا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دمر اوچاتا لکستو رد زلی گی مور زمان مور زمان مور خزانه دا د مرغي گئی وا مرچا دا د مرغي گا خزانه دا د مرغي گئی وا مرچا دا د مرغي گا خزانه دا د مرغي گئی وا مرچا دا د مرغي گا خزانه دا مرگی گئی وا مرچا دا رونا خویند ور تخیجی دیا بل سر جنگی گی مر عظمات کی دمر اوچاتا لکستو رد زنی گی مور زمان مور مرد کور یا واخ کلا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دمر اوچاتا لکستو ردی زلی گی مور زمان مور زمان مور هم زولی هم رازدار درازونو مور هم مورد هم زولی هم رازدار درازونو مور هم مورد هم زولی هم رازدار درازونو مور هم مورد هم زولی هم رازدار درازونو مور پشان د خوګ ملګری د زړه حال ترنا پټيږي مور عظمت کې دومره اوچاتا لکه ستوره دې زنيږي مور مرد کور یا واخ کلا دا مردی واد چی بلی گی مر عظمات کی دمر اوچاتا لکستو ردی زلی گی مور زمان مور زمان مور زمان مورے شفقت دی مور رحمت دی مور برکات دی لوی دولت دی مور شفقت دی مور رحمت دی مور برکات دی لوی دولت دی مور شفقت دی مور رحمت دی مور برکات دی لوی دولت دی مور شفقت دی مور رحمت دی مور برکات دی لوی دولت دی اے حشما اے حشما په خدمت کې پاک الله ډېر خوشاله گی مور عظمت کې دومره او چاته لکه ستوره دې زنيږي مور د کور یا واخ کولا دا مور دیوا د چې بلېږي مور عظمت کې دومره او چاته لکه ستوره دې زنيږي مور